Nous allons compter ensemble de 1 jusqu'à 11. از شماره یک تا یازده میشماریم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده، یازده. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده، یازده. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده، یازده. Nous allons dire ensemble les jours de la semaine. با هم روزهای هفته رو میگیم. شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه. شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه. شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه. Nous allons dire ensemble les mois de l'année. ماه‌های سال رو با هم بگیم. فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند. فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند. فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند.